آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب، یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور لقاء کے لیے اپنے فرزند کو ذبح فرمایا، جب انہوں نے اپنے صاحبزادے سلام کی گردن پر چھری پھیری تو رب کریم نے انہیں بچا لیا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مژدہ سنایا، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کیا ابراہیم ہم نے ندا کی، کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ان کی جگہ ان کے فدیے میں ایک مینڈا وہ ذبح ہوا. اور ابھی اس میں گفتگو کے بہت سارے پہلو باقی، صفا مروہ سے متعلق گفتگو، تعمیر کعبہ سے متعلق کئی امور ابھی زیر بحث، لیکن ہم نے مناسب سمجھا یہ وہ موقع ہے کہ جس میں حاضی حضرات حج کرنے کے بعد نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی حاضری کو بڑی تیزی سے جا رہے ہوں، اللہ تعالی تمام حاجیوں کا حج قبول فرمائے، ہمیں بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آج حاضری بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ گفتگو کی جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اسے یوں بیان کیا گیا کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، جاؤ کا گناہ اور اپنے نفسوں پر ظلم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد آپ کے دربار میں آ جائیں، اور آپ کے دربار میں آنے کے بعد فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ رسول بھی تمہارے لیے شفاعت چاہے. لوجد اللہ تواب رحیم، تو وہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. یہ آیت مقدسہ کا مرادی معنی. اب آئیے حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی حاضری. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے اس معاملے میں اہل سنت کا مذہب اور ہمارا نظریہ یہ بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری پر اتنی حدیثیں آئیں اور نہایت موقع اور اتنی ضروری باتیں آئیں کہ بعض علماء اس کے وجوب کے قائل، بعضوں نے اس کو سنت موقع دانا، اور شیخ موقع فرماتے ہیں یہ قریب با واجب ہے، یعنی حضور کے روضہ انور کی حاضری واجب کے بالکل قریب ہے، یہ اہل سنت کا مذہب. اکابر علماء فرماتے ہیں اگر آدمی حج کرنے کے لیے جائے اور آنے کا جغرافیہ ایسا ہو کہ پہلے حضور کے مزار پر حاضری دے اور پھر حج کرے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر اس طرح ہو کہ پہلے حج کریں اور بعد میں سرکار کے مزار پر حاضری دے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. دونوں طرح حاضری حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی از بس ضروری، اور اتنے فضائل اور مناقب کہ جسے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی حضرت علامہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی، اور اسی طرح علامہ سمہودی نے وفاء الوفا اور دیگر کتب میں بے انتہا اس کے فضائل اور مناقب اور وہ ساری حدیث نقل، اور اسی طریقے سے کسی کے پاس استطاعت ہو، توفیق ہو، اس کو اہمیت نہ دے اور حضور کے مزار پر حاضری کو کہے ان کے مزار پر جانے کا کیا فائدہ، حج تو ہم نے کر لیا ہے، تو ایسے شخص پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں جیسا کہ ہم آگے عرض کریں گے. اب آئیے، آیت آپ نے سن لی، ایک دو حدیثوں پر ہم صرف کلام کریں گے کہ وقت اتنا ہی ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زارا قبری وجبت لہو شفاعت، میرے گویا وصال شریف کے بعد جو میری قبر کی زیارت کو آیا تو وجبت لہو شفاعتی، اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا کہ کل قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا جو میرے مزار پر انوار پر آئے. اچھا، اب وجبت لہو شفاعتی، حضور اس کے شفیع ہوں گے، یہ تو اور بھی قرآنی آیتوں میں، جیسا کہ فرما عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام شفاعت عطا فرمائے گا. اور یہ شفاعت کبری اس سے مراد لی. گزشتہ آپ جمعہ سن چکے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ آدھی امت کو ہم اس کی نجات فرما دیں یا شفاعت عام، یہ دونوں میں سے کوئی منصب آپ لی. فرما میں نے آدھی امت کی مغفرت کا سامان نہیں کیا، گویا پوری امت کی مغفرت کے لیے شفاعت کبری کا منصب میں نے پسند کیا، وہ عام ہوگی. شفاعت تو ویسے بھی حضور علیہ السلام کے غلاموں کی ہوگی، اور حضور کی شفاعتی سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جنت میں جائیں. تو یہاں جو فرمایا اس میں کیا تخصیص ہے کہ وجبت لہ شفاعت، اللہ اکبر. دیگر اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ محقق نے یہ موقف اختیار کیا، وہ شفاعت جو قیامت میں عام مسلمانوں کی ساتھ ہوگی وہ عام، اور جو حضور کے محتاج مزار پر انوار پر حاضری تھے وہ شفاعت خاص ہوگی. اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو میرے وصال کے بعد میری قبر شریف پر آیا تو وہ کل قیامت میں میرے جوار رحمت میں ہوگا، میرے قریب ہوگا کل قیامت میں، کہ جو شخص میرے مزار پر انوار پر آیا. تو ایک تو ہے شفاعت عام جو ہر مسلمان کو حاصل ہوگی، اور ایک شفاعت خاص کہ جو حضور کے مزار پر انوار پر حاضری دینے والے حضرات کو اللہ تبارک و تعالی عزیزان گرامی عطا فرمائے. اب آئیے، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلی جذب القلوب الی دیار المحبوب سے کچھ گفتگو ہم آپ کو سناتے ہیں. یہ سب شیخ محقق نے لکھا، اور بھی کتابوں میں موجود ہے لیکن ایک حوالہ ہی کافی، بر صغیر کے عظیم محدث شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ. اب ہم صرف وہ حاضری کے نکات بیان کرتے ہیں چونکہ اور بھی ضروری باتیں کرنی. فرمایا کہ جو شخص میرے وصال کے بعد میری قبر پر آیا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس شخص نے مجھ سے میری زندگی میں ملاقات کی، یا وہ شخص ایسا ہے جیسا میری زندگی میں میرے پاس بیٹھا یا میری صحبت میں بیٹھا. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ حدیث شریف میں تو ضمانت دے دی گئی کہ جو شخص وصال کے بعد میری قبر پر آیا وہ ایسا ہے جیسا کہ میری صحبت میں بیٹھا، یا ایسا ہے جیسا کہ اس نے زندگی مجھے دیکھا. لیکن یہاں علماء یہ تخصیص کرتے ہیں کہ وہ شخص صحابی نہیں بنے گا، بنا شب کوئی کہیں نہیں حدیثوں استدلال کرے کہ میں تو صحابی بن گیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ تو ایسا جیسا زندگی مجھے دیکھا یا میری صحبت میں. یہی تو احادیث مقدسہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے دیکھا وہ صحابی بن گیا. حالت ایمان میں جو حضور کی صحبت میں بیٹھا یا حضور کو دیکھا وہ صحابی بن گیا. یہ دو جملے میں نے اس لیے کہے، جو حضور کی صحبت میں بیٹھا یا حضور کو دیکھا، بعض صحابہ کرام علی مرمنان نابینا جیسے حضرت عبداللہ ابن مکتوم، انہوں نے حضور علیہ السلام کو تو نہیں دیکھا لیکن حضور کی صحبت میں بیٹھ آپ کے کلام کو آپ نے سنا، اس لیے حضور علیہ السلام کے صحابی ہو گئے. اور ایک لمحے کسی شخص نے حضور کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، سبحان اللہ، وہ بھی صحابی ہو گیا. دنیا بھر کے کتب اور ابدال جمع کر لیے جائیں تو اس کے شرف کو نہیں پہنچ سکتے. یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ جنتی، اور جن آنکھوں نے میری دیکھنے والی آنکھوں کو دیکھا، یعنی ایک تو ہیں صحابہ، ایک ہیں تابعین. تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تو جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا ان آنکھوں کو دیکھنے والا بھی جنتی. گویا صحابہ کرام بھی جنتی اور تابعین بھی جنتی ہیں. تو حضور فرماتے ہو تو ایسا جیسا زندگی میری صحبت میں بیٹھا یا مجھ سے ملاقات کی، لیکن فرماتے تابعی نہیں ہوگا وہ شخص جیسا کہ کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھ لے، خواب میں دیکھنے کے بعد کوئی بات آپ کی طرف منسوب کرے کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا وغیرہ، تو وہ بھی صحابی نہیں ہوگا جیسا کہ خواب میں دیکھا اس شخص نے. اور جو وہ بیان کرتا ہے اس کو شریعت کے کسوٹی پر دیکھا جائے گا کہ جو بات وہ حضور کی طرف منسوب کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. اگر وہ بات غلط ہے فوراً اس کو مسترد کر دیا جائے گا. جو سند کے ساتھ میں امت تک جو چیزیں پہنچی ہیں اگر وہ بات اس کے خلاف ہے اس کی رعایت نہیں برتی جائے، اور اس کا یہ دعویٰ بالکل غلط. اگر یہ قدغن علماء نہ لگاتے تو آج کتنی گمراہی پھیل. ہر شخص کہتا ہے کہ میں نے حضور کو خواب میں یہ فرماتے سنا یہ فرماتے سنا، دین میں کا رخنا پھیل جائے گا. لہذا پوری امت میں یہ قانون بن گیا کہ کوئی شخص حضور کو دیکھنے کے بعد ان کی طرف کوئی کلام منسوب کرے اگر وہ کلام خلاف شرع ہے تو اس کی بات مسترد کر دی جائے گی. میں عرض کر رہا تھا باوجود اس کے کہ وہ حضور کی گویا صحبت میں بیٹھنے کے مترادف یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات میں دیکھنے کے مترادف ہے، لیکن وہ صحابی نہیں بنے گا. کیا مطلب ہوا؟ کہ جو شخص مدینہ منورہ حاضر ہوا وہ ایسا جیسے حضور کی زندگی میں اس نے حاضری دی، یا وہ ایسا جیسا حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا. ایک علماء کا مذہب، یہاں مذہب سے مراد نظریہ، ایک نظریہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مدینہ منورہ آئے یہ نہ کہے کہ میں حضور علیہ السلام کے مزار پر میں نے حاضری دی یا حضور علیہ السلام کے قبر شریف میں نے حاضری، بلکہ یہ کہے کہ میں حضور کے دربار میں حاضری دینے آیا، حضور کی خدمت میں حاضری دینے آیا. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ میں نے حدیث میں بیان کی، کہ فرمایا وہ ایسا جیسا زندگی میں اس نے مجھے دیکھا. تو یہ دیکھی کس قدر فضیلت اور منقبت ہے حضور کی بارگاہ میں. اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو حج کے لیے جائے یا زیارت حرمین شریفین کے لیے جائے اور وہ مکہ میں مر جائے یا مدینہ شریف میں مرے تو فرمایا کہ اس کے بھی ہم شفیع ہیں اور قیامت میں وہ ہمارے ساتھ ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جنت البقیع میں دفن ہو، سرکار فرماتے ہیں کل جب قیامت کا منظر ہوگا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور میرے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم ہو، ہم تینوں اٹھیں اور ہم تینوں جائیں گے بقیع شریف، اور اس کے بعد ہمارے بعد بقیع شریف کے لوگ اٹھیں گے. تو گویا جو بقیع شریف میں دفن ہے وہ بھی کل قیامت میں حضور علیہ السلام کے جوار رحمت میں اور حضور علیہ السلام کے بعد اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو گویا طیبہ میں دفن ہونا بھی جنت کی ضمانت اور شفاعت کی عزیزان گرامی ضمانت. اسی کو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرمان شمع رسالت عظیم البرکہ عظیم مرتبہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. جو شخص طیبہ میں مرے اور جنت البقیع اس کا متپن ہو تو یہ ایسا جیسا کہ سیدھی سڑک کی شفاعت نگر کی ہے، یعنی حضور کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور حضور کے قرب و جوار میں بھی ہوگا. بہت ممکن ہے کہ کوئی شخص اس بات کی خواہش کرے کاش ہم بھی حضور کے ساتھ ہوں، لیکن ہمارا متپن تو عزیزان گرامی پاکستان یا ہندوستان، جہاں ہم مریں ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا انتقال کہاں اور کب ہوگا. اسی کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ شرح الصدور بشر حال الموت والقبور میں اس کو فرمایا کہ علماء نے اس کو پسند نہیں کیا، کہ کوئی آدمی پہلے سے اپنی قبر بنا لے کہ جب میرا انتقال ہو تب مجھے اس میں دفن کیا جائے. اس لیے کہ آدمی کو کیا پتا وہ کہاں مرنے والا, آدمی کو کیا معلوم کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی. اس کو بعض علماء نے اچھا نہیں جانا, لیکن یہ کہ ہم اور آپ یہ کہیں کہ صاحب پھر تو حضور کا جواب اور حضور علیہ السلام کا قرب ہمیں کیسے نصیب, ہم تو پاکستان ہندوستان میں مریں, حضور کا قرب ہمیں کیسے حاصل. ایک کو اس کا جواب یہ ہے, اس نعمت سے ہم نے کہا کوئی آدمی اگر کوشش کرے تو محروم نہیں رہے گا. مشکا شریف کتاب الصلات باب تشہد اور باب تشہد کے بعد درود شریف کے باب یہ حدیث شریف موجود ہے. فرمایا کل قیامت میں ہمارے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو ہم پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا. لہذا یہ منصب بھی آپ اپنی محنت شاقہ سے حاصل کر سکتے ہیں کہ کثرت سے حضور پر درود پڑھنے والا عزیزان گرامی کل قیامت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. علماء اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں ایک اور بشارہ سنیے, ایک آدمی کا مسمم ارادہ یہ ہو کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے, وہاں مجھے موت آئے. ہر اہل سنت جماعت کا فرق اس بات کی خواہش کرتا ہے, اور بصمیم قلب دل کی گہرائیوں سے یہ تمنا یہ آرزو کرتا کہ میرا انتقال مدینہ منورہ اور مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے. بہت ہی بڑے علماء جو صاحب کشف, انہوں نے اپنے کشف کے ذریعے سے یہ معلوم کیا اور یہ ہماری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جناب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بعض لوگوں کو بقیع شریف سے نکال کر پھینکا جا رہا اور بعض لوگوں کو دور دراز سے لا کر بقیع شریف میں دفن کیا جا رہا. اس کی تعبیر علماء نے یہ دی, جو بے دین بد مذہب کم وقت اگر جنت البقیع میں دفن بھی ہو جا اس کو فرشتے نکال کریں اور پھینک دیتے, اور جو دل میں خواہش رکھتا بقیع شریف کی وہ کہیں بھی دنیا میں مرے اس کو لے کر کے بقیع شریف میں رکھ دیا جاتا. یہ تمنا یہ آرزو عزیزان گرامی ہر مومن کی ہونی چاہیے. یہ جو آخری بشارت ہے اللہ تبارک و تعالی یقیناً یہ شرف عطا فرمائے گا اگر عزم مصمم دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا, اللہ سے دعا فرمائے کہ ہم سب کا متن مدینہ منورہ. خیر گفتگو طویل ہو گئی, یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری, وجبت لہو شفاعت, میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. شیخ محقق نے بڑا لطیف نقطہ بیان فرمایا کہ ایمان کو تازہ کر, فرمایا کہ یہ جو فرما وجبت لہو شفاعت ایسے شخص کا مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں اس کی شفاعت کروں. فرماتے اس پہ اگر غور کیا جائے, تدبر کیا جائے کہ حضور نے کیا بشارت دی, جو آدمی مدینہ منورہ حاضر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے, حضور فرماتے مجھ پہ شفاعت واجب ہو گئی. ایک ضمانت حضور نے یہ دی ہے, شفاعت تو حضور اس کی کریں گے نا جو اہل ایمان, اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا حضور کیسے شفاعت کریں, ایمان ہی پر خاتمہ نہ ہوا اس کی مغفرت کیسے ہوگی. فرما جب حضور فرماتے مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی تو آپ غور اور تدبر کریں, تو اس میں ایک اور بشارت, اور وہ بشارت یہ ہے کہ حضور اقدس کے مزار پر حاضری دینے والا صاحب ایمان ہے تو اب حضور فرماتے اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی. اس میں ایک مضمون مخفی یہ ہے کہ اس کا انتقال ایمان پر ہوگا, اس کی موت ایمان پر واقع ہوگی. بھائی ایمان پر موت واقع ہو تبھی تو حضور شفیع بنیں گے یا نہیں, تو فرماتے یہ کتنا بڑا فائدہ حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضری کا, اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس لیے کہ حضور اسی کی شفاعت کریں گے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو. حضور کے در اقدس کی حاضری یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ گویا حضور علیہ السلام کی سے پسے پردہ یہ بھی بشارت دے دی کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. رب کریم سے دعا کیجئے سرکار کے صدقے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. اس کے بعد آئیے فرما, جس کے پاس وسائل ہیں کوئی چیز مانے نہ ہو, یعنی حج کرنے کے بعد وہ اتنا سخت بیمار پڑا کہ اپنے وطن کو سفر کرنا, یا پیسہ چوری ہو گیا یا لٹ گیا پٹ گیا, اب مدینہ شریف کی حاضری کا سامان نہیں, کسی سے طلب کرنے میں بھی ہچکچا رہا, اب ایسی صورت میں یعنی بحیثیت مجبور اگر وہ حضور کے مزار پر نہ جائے اس کا تو استثناء. لیکن کوئی یہ کہے کہ حضور کے مزار کی حاضری کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی ہاتھ بات نہیں, حج تو کر لیا اب چلو چلتے ہیں یہاں. حضور کے مزار کی حاضری اتنی ضروری نہیں ہے. اس کے لیے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ میرے مزار پر انوار پر نہیں آیا, فقط جفانی, جس کا ترجمہ بظاہر یہ بنتا کہ اس نے میرے ساتھ جفا, اور جفا کا ترجمہ علماء یہ کرتے ہیں کہ جس کے پاس حیثیت تھی اور وہ میرے مزار پر انوار پر نہیں آیا, اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو گویا وہ ظالم کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر وہ حاضری نہ دے, ایسا شخص فرماتے فقط جفانی بتحقی البتہ اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو آپ نے دیکھا جو باوجود استطاعت اگر حاضری نہ دے وہ کیسا برا آدمی. حضور فرما فقط جفانی, وہ یا اس نے مجھ پر ظلم کیا. اللہ تبارک و تعالی اس سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. تو یہ حاضری کے ثمرات, اور اگر حاضری نہ دی تو اس پر تادیب, یہ بڑے مختصر انداز میں آپ نے سن لی. اب آئیے ہم اس آیت پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جا. فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوکا, گناہ تو کیا اللہ تبارک و تعالی کا, اور یہ بات عام, جہاں چاہے اللہ کے دربار میں رجوع کر لے, جہاں چاہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے, اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول فرما. مگر اس آیت میں ایک عجیب و غریب مضمون بیان, اور وہ یہ ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوکا, کہ جو لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور میرے حبیب جاؤوکا, یہ تیرے دربار میں آ گئے, تیرے دربار میں آنے کے بعد فاستغفر اللہ, اللہ سے مغفرت چاہی, ہونا یہ چاہیے تھا فاستغفر اللہ لوجد اللہ وجد اللہ تواب رحیما, جب اللہ کے دربار میں توبہ اور جناب تائی ہو گیا اب اللہ کو اپنی بخشش کرنے والا مہربان پائیں. لیکن آیت کریمہ کیا ہے, فاستغفر اللہ, اللہ سے مغفرت چاہے, واستغفر لهم الرسول, اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے, لوجد اللہ تواب رحیما, اب اللہ کو گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. کیا معلوم ہوا کہ حضور بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور حضور بھی اس کے لیے شفاعت اور مغفرت چاہتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر عزیزان گرامی حاضر ہوا. یہ کتنا بڑا انعام اور اکرام کہ جو شخص حضور کے مزار پر جائے اور اللہ سے مغفرت چاہ, اور حضور علیہ السلام سے مغفرت چاہ, اور حضور اس کے لیے مغفرت چاہیں, لوجد اللہ تواب رحیما, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بخشنے والا عزیزان گرامی فرمایا کہ مہربان پائیں گے. اس سے حضور کا توسل اور وسیلہ ثابت ہوا یا نہیں, تب آئیے. یہ تو وسیلہ توسل, یہ بہت بڑا مضمون ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ملاحظہ فرمائی, ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, اللہ کے دربار میں تقوی اختیار کرو, وبتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو. اب مجھے بتائیے, لوگوں نے کہا یہ نماز روزہ حج اور زکات اصل میں یہ وسیلہ. اچھا اب غور فرمائیے آیت مقدسہ کا مضمون کتنا واضح, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو. روزہ تقوی میں ہے یا نہیں, یہ تفصیل بہت لمبی ہو جائے. نماز تقوی ہے یا نہیں, زکات تقوی ہے یا نہیں, اطاعت اور عبادت تقوی ہے یا نہیں. عجیب, تقوی کا ذکر تو پہلے آ گیا, اعمال کا ذکر تو پہلے آ گیا, اور اس کے بعد فرم وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ تعالیٰ کے دربار اب وسیلہ تلاش کرو. معلوم ہوا کہ اعمال اور ہیں, وسیلہ اور ہے. اعمال کو بھی وسیلہ مان لیا جائے, یہ دونوں چیزوں کو ملا لیں آپ. یہ مضمون ہم نے پہلے کبھی بیان کیا, ضرورت پڑی آئندہ بھی انشاءاللہ اس کو کسی وقت بیان کر دیں گے. اس میں یوں تطبیق کریں تاکہ اختلاف ختم ہو جائے اور بعد بھی سمجھ میں آ جائے. یقیناً نماز روزہ یہ آدمی کے لیے مغفرت کا سامان, مگر خوب یاد رکھو نماز روزہ حج اور زکات یہ بھی مغفرت کا سامان ہے, مگر حضور علیہ السلام قبول اعمال کا وسیلہ ہے. کہ نماز روزہ حج اور زکات حضور علیہ السلام کے صدقے میں قبول ہوتی ہے, جب حضور کے وسیلے سے قبول ہو اب یہ نماز روزہ حج اور زکات جو ہے یہ بھی اس وقت وسیلہ بنے گی جب سرکار کے وسیلے سے یہ اللہ تبارک و تعالی دربار میں قبول ہو جائیں. اب آئیے بخاری شریف, آپ دیکھتے ہیں ٹی وی میڈیا الیکٹرانک اس قسم کے بک بک کرتا رہتا, ارے بھائی براہ راست اللہ سے مانگو, یہ کسی سے مانگنے کی کیا ضرورت, حضور کے وسیلے اور توسل کی کیا ضرورت ہے. پہلے تو ہم نے آیت پیش کر دی وابتغوا الیہ الوسیلہ, اب آئیے بخاری شریف لوگ بخاری بخاری کرتے میں تھکتے ہیں. بخاری شریف باب استسقاء میں یہ حدیث موجود. استسقاء کہتے ہیں کہ جب قحط ہو جائے تو بارش کے لیے دعا کی جائے. آپ نے دیکھا اخبارات میں جب کبھی بہت پانی کی کمی ہو جائے, فصلیں تباہ ہو جائیں, تو اخباروں میں اپیلیں آتی ہیں کہ نماز استسقاء پڑھی جائے. نماز استسقاء کیا ہے؟ سارے مسلمان جمع ہو جائیں کسی میدان اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر. اور کیا بہترین اس کا طریقہ بتایا گیا, فرما تم میں کہ جو بوڑھے لوگ ہیں سفید داڑیوں والے کمزور نہ تھما ان کو بھی لایا جائے استسقاء میں, اور جانور بھی استسقاء کے لائے. جس کے یہاں جانور پلے ہوں گائے بکری وغیرہ ان جانوروں کو بھی لایا جائے اس نماز جو استسقاء کے لیے پڑھی گئی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح اوندھا کیا جائے, یوں دعا مانگتے ہاتھوں کو اوپر کر, لیکن جب بارش کی دعا کرے نماز استسقاء میں. ایک روایت کے مطابق اپنی ہاتھوں کو نیچے کیا جائے اس لیے کہ زمین کی تازگی اور تری کے لیے ہم دعا کریں. بعض حدیث اس کے خلاف بھی, لیکن یہ کہ لانے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ ہم پر رحم نہ کھائے, سفید داڑیوں والوں کو دیکھ کر اللہ تعالی رحم فرما دے اور بارش برسا. یا ہو سکتا ہے کہ اس مجمع کوئی اللہ کا نیک بندہ نہ, تو رب کریم جانوروں پر رحم فرما کر بارش برسا دیتا. اس لیے بارش کی دعا کے لیے استسقاء کے لیے جانوروں کو بھی ساتھ لایا جائے. اس کو امام بخاری باب استسقاء میں نقل فرمایا. اور کتنی واضح حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق جمعے کی نماز کا وقت ہے, کسی نے کہا حضور ہریالی ختم ہو گئی, جانور مرے جا رہے, لوگ پیاسے ہیں پریشان, اس لیے کہ کنویں میں جو پانی ملتا ہے وہ بھی بارش ہی کے اثر سے ملتا ہے. کنویں میں جو پانی تو یہ کھود کر کنواں جو حاصل کر دی, یہ بھی بارش کا اثر. حضور آپ بارش کے لیے دعا فرمائی, حضرت عمر فاروق نے کیا کیا؟ سبحان اللہ, اگر کہہ دیتے اللہ تبارک و تعالی بارش برسات, میرا ایمان ہے عقیدہ ہم سب کا یقیناً بارش ہو, اس لیے کہ مستجاب دعوات. اور کئی حدیثیں میں بیان کر دوں کہ ان کا دبدبا کتنا تھا حضرت فاروق اعظم کا, کہ وہ اگر دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں عجز ان کے ساری یقیناً بارش ہوتی. مگر سبحان اللہ, قوم کو ایک پیغام دینا تھا, وہ کیا پیغام تھا؟ مجمع پر نظر ڈالی, دیکھا کہ حضرت عباس جو حضور کے چچا بزرگ بار سفید ری سفید بار انہیں بلایا, بلانے کے بعد ممبر رسول پر انہیں بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد کہا اے اللہ تبارک و تعالی آج ہم تیرے دربار تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں, مولا تو بارش برسا دے. لیجیے صاحب, ان کا دعا کرنا تھا کہ بارش ہو گئی. علامہ بدر الدین عینی جو حنفیوں کے بہت بڑے امام بخاری شریف کے شارح, انہوں نے ایک حدیث سبحان اللہ ایک یہ نقل کر دی جس سے ایمان تازہ ہو جائے. حضرت عباس کو منبر پر بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد جب وہ دعا کرنے والے تو ان سے پہلے حضرت عباس نے دعا, اے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں نے مجھے تیرے نبی کا چچا سمجھ کر مجھے منبر پر بٹھا کر اور یہ میرے توسط سے میرے وسیلے دعا کر, مولا اپنے نبی علیہ السلام کے چچا اور اپنے نبی کی لاجر. اور فاروق اعظم نے کہا آج ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا کر, اور موسلا دھار بارش ہو گئی. اب مجھے بتائیے جو کہنے والے وسیلہ ناجائز اور شرک ہے, یہ بخاری شریف حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ لیکن لوگوں میں عادت کہ وہ کیڑے ضرور نکالا کرتے. لیجیے صاحب, اب سنیے دو منٹ کی یہ بحث کو تاکہ یہیں ختم ہو جائے, کوئی شیطانی وسوسہ آپ کے دل میں پیدا نہ ہو جائے. وہ یہ ہے کہ دیکھا آپ نے مولانا جمعے میں حدیث بیان کر رہے تھے, کہا کہ حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت عباس کو منبر پر بٹھا کر ان کے وسیلے سے دعا کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کا انتقال ہو جائے اس کا وسیلہ نہیں, جو آدمی زندہ ہے اس کا وسیلہ ہونا چاہیے. لیجیے صاحب, اگر یہ بات کہی جا, اس کا جواب علامہ ابن حجر حیتمی نے بڑا شاندار دیا. اللہ علامہ ابن حجر کی قبر کو اللہ روشن فرمائے. فرما اگر کوئی یہ کہے کہ حضور سے وسیلہ کیوں نہیں چاہا, وہ تو بالکل سامنے مزار پور انوار مسجد نبی حضرت عباس کو منبر پر بٹھایا, اس کی وجہ کیا؟ فرماتے حدیث میں غور کرو تدبر کرو تو بات سمجھ میں آ جائے. بھائی اس مجمع میں کوئی بھی بوڑھا آدمی سفید داڑھی سفید ریش والا 100 سال 110 سال کی عمر کا آدمی پکڑ کر اسے منبر پر بٹھا دے, یہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت عباس کو منبر پر بٹھایا اور کہا مولا آج ہم تیرے دربار تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے. علامہ ابن حجر حیتمی کہتے کہ منبر پر تو حضرت عباس ہیں مگر انہیں اسی لیے تو بٹھایا کہ نبی کے چچا, نبی کے چچا تو منبر پر حضرت عباس ہیں. ارے وسیلہ تو پھر بھی پیارے مصطفی کی ذات کی یا نہیں. اللہ اکبر. اس لیے بٹھایا کہ وہ چچا. اور علامہ بدر الدین عینی کی روایت سے پتہ لگا کہ حضرت عباس کہتے مولا انہوں نے منبر پر مجھے اس لیے بٹھایا کہ میں تیرے نبی کا چچا. اس کا اعتراف تو خود حضرت عباس نے کیا. لہذا یہ دیتے ہیں دھوکہ بازیگر کھلا. یہ دھوکہ دے کر کہتے ہیں بلکہ ہم سے اگر پوچھیں ہم یہ کہیں حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس کو منبر پر بٹھا کر قیامت تک یہ اعلان کر دیا کہ نبی کا وسیلہ بھی حق ہے اور غیر نبی کا وسیلہ بھی حق ہے, صحابہ کا وسیلہ بھی حق ہے. تو اب آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ یہ صحابہ کرام علی مریدوان اس طریقے سے وسیلے کے قائل کہ جس کو آج لوگ شرک اور کفر نہ جانے کیا کا بکبک کرتے. ایک بات اور رہ گئی وہ یہ ہے کہ مولانا یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہو سکتا کوئی ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا, یہ آیت اس وقت تھی جب نبی کریم علیہ السلام اس زمین پر جلوہ کر. اب تو حضور کا وصال ہو گیا, اب حضور کے وصال کے بعد اب حضور کے دربار میں جائیں. اللہ اکبر. لیجیے صاحب اس کا جواب سنیے. علامہ امام سمودی وفاء الوفا میں لے, علامہ تقی الدین سبکی نے شفاء السقام میں لے, شیخ محقق شاہ عبد المحدی دہلوی جذب القلوب الى دیار محبوب میں نقل فرمایا کہ حضور کا وصال ہو گیا. یہ حضور کا مدار پر انوار, اسے کوئی آدمی پتھر کا ڈھیر یا مٹی کا ڈھیر نہیں سمجھے. اس پر بھی حدیث بیان کر دو. ایک صاحب جو حضور علیہ السلام کے مزار پر ایسے سر رکھ کر اس طرح بیٹھے ہوئے, مروان بن حکم کی حکومت مروان آیا, اس وقت موالی عزت کا دروازہ کھلا رہا, جو صاحب بیٹھے ان کو اس طریقے سے جھڑکا اور جھڑکنے کے بعد کہا تو یہ دیکھ رہا ہے تو نے کہاں سر رکھا ہوا, کیا تجھے معلوم نہیں یہاں سر رکھنا منع. انہوں نے آنکھیں اٹھائیں اس کی طرف دیکھا, دیکھ کر کے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ بے عقل حکمرانوں سے پناہ مانگ. اللہ کی جب بے عقل حکمران ہو جائیں, جب بے وقوف قسم کے لوگ والی بنا دیے جائیں اس سے پناہ مانگو. یہ سب کون تھا جو سر رکھا ہوا حضور کے مزار پر انوار پر؟ یہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے جن کا وصال قسطنطنیہ کی فتح استنبول میں ہوا. الحمدللہ تہدی سے نعمت کے طور عرض کرتا ہوں اس فقیر حقیر نے ان کے مزار پر حاضری دی. ایک جم غفیر ہوتا یہ حضرت ابو ایوب انصاری جو مدینہ شریف کے حضور کے سب سے پہلے میزبان یہ وہ تھے, کوئی عام آدمی نہیں تھا. پھر مروان کی طرف دیکھ کر کے کہا کیا میں نے اپنا سر کسی مٹی کے ڈھیر پہ رکھا, کیا میں نے اپنا سر کسی پتھر پر رکھا؟ تو دیکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور جس پر میں سر رکھ کر کے بیٹھا ہوا. اللہ اکبر. اب آئیے اصل حدیث کی طرف. جو تین حوالے میں نے دیے وہ کیا, راوی اس کے حضرت علی جو کہتے ہیں کہ وہ تو اس وقت تھا جب حضور دنیا موجود. اب تو حضور کا وصال ہو گیا, اب حضور کے مزار پر جا کر سوچو کہ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, تو یہ ان کی دانش کے خلاف. اب لیجئے حضرت علی فرما حضور کا وصال ہو گیا. تین دن گزرنے کے بعد ایک اعرابی ایک دیہات حضور کے مزار پر انوار پر آیا. آنے کے بعد ساروں قطار رو رہا, حضور کی قبر انور کی مٹی جو ابھی کچی اسے اٹھا کر اپنے سر پر ڈال آوازاری کر رہا اور کیا کہتا تھا, یہ آیت پڑھتا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ التواب رحیم, اور اس کے ساتھ یہ کہتا کہ اے اللہ کبھی اللہ تبارک و تعالی کا کلام جبریل امین کے ذریعے آپ تک پہنچا اور صحابہ کرام علی رضوان نے آپ سے حاصل کیا اور ان سے میں نے یہ سنا کہ اس میں یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی, اب میں گناہ گار ہوں سیاہ کار ہوں بہت ہی سیاہ کاریوں میں مبتلا ہوں, حضور میں آپ کے مزار پر آ گیا ہوں, اب کیا ہوا فاستغفر اللہ اللہ سے مغفرت چاہ رہا ہوں واستغفر لهم الرسول آپ بھی میرے لیے مغفرت چاہیے کہ آپ کے مزار پر انوار پر آ گیا تاکہ اللہ کی مہربانی شامل حال ہو جائے نوجد اللہ تواب رحیمہ کا مجدہ مجھے مل جائے. حضرت علی فرماتے قسم خدا کی جب وہ رو رہا آہوازاری کر رہا اور اس آیت کو بار بار پڑھ رہا میں نے حضور کے مزار پر انوار سے آواز سنی کہ جا تیری نجات ہو گئی. آج بھی کوئی شخص حضور کے مزار پر جا، یہ ایمان، یہ ایقان اور یقین ہو کہ حضور ہماری گفتگو سنتے اور یقیناً سنتے، آج بھی اسے مغفرت کا مژدہ ملے گا. لہذا میں عرض کر رہا تھا حج کے بعد یا حج سے پہلے حاجیوں کے لیے حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار کی حاضری قریب واجب ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، حضور کے در اقدس کی حاضری ہمیں بھی نصیب فرمائے، حج بیت اللہ بیت اللہ شریف کی حاضری ہمیں بھی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.